Thank you. Thank you. Como el culo, madre mía. Sitte og sørge med det du syns det riktig for deg, selv om jeg syns at det feil. Skal jeg si det da? Man så skjønner det du gjør. Du må ikke spille. Akkurat som han. Keyboardisten fra Chile. Han skjønner akkurat hva jeg gjør. Ja vel. Da spiller du bare med han og så kutter du han da. Cry me a river, cry the river over you. Du må ligge på samme nivå som det du skal spille med, eller spille med. Ellers må du finne noen som er på ditt nivå og spille i lag med, eller spille galt. Det er det jeg prøver at du skal forstå. Og hvis ikke du skjønner det... Thank you. Wow. Estaba muy rápido. Thank you. Josep, vente aquí a Valencia, que me he quedado viuda y me das clases de piano y te pago. Me he comprado un teclado MIDI, aquí lo tengo muerto de risa. Ay, me estoy aburriendo, Ya no arranca. Esto es Cry Me a River. Thank you. Ay, me suena esa canción. Mola el Adi, ¿eh? Ay, el Rhodes, me encanta ese sonido. Thank you. velvet hover my head. Watch them never disappear. Remember, I remember all that you say. Tell me love is too forbidden. To the with me. Now you say you're lonely. You can't learn my truth. You can't. Thank you. Thank you. was enamorado de ti. Remember other world we had to say. Told me love was to be and told me to be with me. Now I say you said love me. Yes, to play you did do. Come out and cry me a river, cry me a river.